Zastosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Watykan złamał protokół i być może umożliwił rozmowę Trump-Zełenski. Piszą o tym włoskie media, komentując wydarzenia z pogrzebu papieża Franciszka. Kilkadziesiąt osób protestowało przed konsulatem Republiki Białorusi w Białymstoku. Przeszli tam w 39. rocznicę wybuchu elektrowni w Czarnobylu. Związany z USA i Izraelem polityk ma szansę zostać prezydentem autonomii palestyńskiej. Media informują, że Watykan złamał protokół, zgodnie z którym na pogrzebie papieża Franciszka obowiązywał ściśle określony układ miejsc dla członków oficjalnych delegacji. W pierwszym rzędzie zamiast w trzecim lub dalszym usiadł prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rozmieszczenie miejsc podczas tak ważnych wydarzeń odbywa się zgodnie ze ścisłymi protokołami dyplomatycznymi, a przywódcy są uszeregowani w porządku alfabetycznym francuskich nazw państw, które reprezentują. Francuski jest oficjalnym językiem dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Wedle tego prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zasiadł prawidłowo w pierwszym rzędzie, ale już prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z żoną powinien zasiąść w dalszych rzędach. Tymczasem usiadł w pierwszej linii o 11 miejsc od Trumpa. Watykan przyznał, że dokonano pewnych korekt. Myślę, że wypełnili wakat, powiedział rzecznik Watykanu Matteo Bruni w wywiadzie dla The Telegraph. Nie zaprzeczył, że protokół został naruszony. Możliwe, że prezydent Ukrainy wykorzystał nieobecność członka delegacji chińskiej, choć nie ma na to potwierdzenia. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. A przypomnijmy, Zełenski i Trump, siedząc w Bazylice Świętego Piotra, pochylili się ku sobie i bez asystentów oraz tłumaczy rozmawiali przez około 15 minut. Po pogrzebie papieża Franciszka Donald Trump wsiadł na pokład Air Force One i odleciał z Rzymu. W trakcie lotu opublikował post w mediach społecznościowych, w którym skrytykował prezydenta Rosji Władimira Putina. Przesłanie nadziei, miłosierdzia i bliskości z każdym człowiekiem, tak zdaniem pielgrzymów, którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka w Rzymie, można podsumować jego pontyfikat. Uroczystości na placu Świętego Piotra zgromadziły 250 tysięcy ludzi. Kolejnych 150 tysięcy pożegnało papieża na trasie konduktu żałobnego. Pielgrzymi z Polski mówią, że pontyfikat był wyjątkowy. Jednak papież Franciszek był innym papieżem niż dotychczas. Najważniejsze, modlitwa, wiara, no i dobre chyba myślenie, pozytywne myślenie. Uważam, że to, co zostawił, to, że wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, a przede wszystkim też skromność. Miłość bliźnich. Myślę, że miłość bezwarunkowa do wszystkich ludzi, bez względu na ich wiarę czy pochodzenie. Na pewno jest to taki moment refleksji i kompletnie zmieniliśmy plany. Jest duża zaduma i taki powrót do czasów, kiedy odchodził Jan Paweł II. Wszystkie oczy są skierowane w tym momencie na Watykan. Skłania to wiele osób, może nawet niepraktykujących, do zapoznania się z tym, kim był sam papież. Papież Franciszek zmarł w wieku 88 lat w wielkanocny poniedziałek. Spotkali się, aby upamiętnić ofiary czarnobylskiej elektrowni atomowej, ale też zwrócić uwagę na zagrożenie ze strony reżimów Łukaszenki i Putina. Kilkadziesiąt osób protestowało przed konsulatem Białorusi w Białymstoku w 39. rocznicę katastrofy w Czarnobylu, mówi Jan Abadowski z diaspory białoruskiej. Protestujemy też przeciwko rozmieszczeniu rosyjskiej broni nuklearnej na terytorium Białorusi. Władze Białorusi teraz robi wszystko, żeby zwiększyć ryzyko wybudowane teraz u nas AES. Niby dać jakieś tam zapotrzebowanie energii, a myślę, że to jest duży biznes. I nie chcemy, żeby ta historia się powtórzyła. To jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Reżim nigdy nie będzie myśleć o ludziach, które mieszkają na Białorusi. Według niektórych badań w wyniku katastrofy czarnobylskiej około 600 tysięcy ludzi na całym świecie zostało narażonych na podwyższoną dawkę promieniowania. Liczbę zgonów z powodu nowotworów, jakie rozwinęły się u silnie napromieniowanych, oszacowano na około 4 tysiące. Prezydent Autonomii Palestyńskiej i szef Organizacji Wyzwolenia Palestyny Mahmud Abbas mianował swojego następcę. Został nim jego obecny zastępca Hussein al-Sheikha, choć nie stanowi to gwarancji, że dzięki temu będzie on mógł przejąć władzę po 89-letnim Abbasie. czasie, to czyni go faworytem, zauważają zagraniczne agencje prasowe. 64-letni Al-Szejch jest znany ze swoich bliskich powiązań z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, ocenił portal Times of Israel. Jest powszechnie uważany za pragmatyka. Reforma i odbudowa autonomii palestyńskiej jest priorytetem Stanów Zjednoczonych, które liczą, że organizacja odegra kluczową rolę w rozwiązaniu konfliktu izraelsko-palestyńskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek pewnie awansowała do 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Madrycie. Polska tenisistka w 78 minut odprawiła z kwitkiem Czeszkę Lindę Noskową 6-4 i 6-2. O ćwierćfinał Świątek zagra z Dianą Schneider. Za turniejową burtę wypadli dziś Magdalena Fręch oraz Kamil Majchrzak. A teraz już ekstraklasa piłkarska i sobotnie szlagiery. GKS Katowice po przeprowadzce na Bukową jeszcze nie przegrał aż do dziś. Górą Legia Warszawa 3-1 po golach Gonsalvesa, Szkurina w pierwszej połowie, a w końcu Guala. Honorowe trafienie dla Gieksy autorstwa Szymczaka. Również 3-1, tyle że u siebie Lechia Gdańsk pokonała Piasta Gliwice, a Motor Lublin przegrał przed własną publicznością z Krakowią 0-1. Pozostając przy piłce, rzut oka na sytuację na Estadio de la Cartuja w Sewilli, gdzie trwa El Clasico w finale Pucharu Króla. Barcelona gra z Realem Madryt, Wojciech Szczęsny w bramce, Robert Lewandowski kontuzjowany na trybunach, a na tablicy wyników 1-0 dla Blaugrany po golu Pedriego. Trwa przerwa. Bogdanka Luk Lublin wykorzystała atut własnego parkietu i wygrała 3-2 w półfinale Plus Ligi z Jastrzębskim Węglem. Tiebreak również był potrzebny w decydującym starciu PGE Projektu Warszawa z CMC Aluronem Wartą Zawiercie. Górą Warta prowadzona przez trenera Michała Winiarskiego. Bardzo dziękuję w imieniu zespołu. Naprawdę dzisiaj to, co mogę powiedzieć, to czuję, to ogromna duma naprawdę ze wszystkich, bo zmiennicy pojawili się i udźwignęli naprawdę mecz. I jeszcze obiecane przed dwoma godzinami żeglarstwo. Pływająca na łódce klasy Ilka 6 Agata Barwińska, piąta w Pucharze Świata w klasach olimpijskich w JR. Ten medalowy wyścig nie do końca poszedł po mojej myśli, ale mogłam sobie pozwolić na trochę ryzyka, z czego też jestem zadowolona, bo to jest rzecz, nad którą pracujemy z trenerem. W klasie 49er na 7 miejscu regaty ukończyli Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch, a na 8 Dominik Buksak i Adam Głogowski. Na żeńskim skifie 7 były Gabriela Czapska i Anna Reichert. Na 8 wylądowali Iza Satrian na kajcie i Paweł Tarnowski na windsurfingu. Jutro zachmurzenie małe lub bezchmurnie, na termometrach od 10 stopni na krańcach północnych i w rejonach podgórskich, przez 12 w centrum do 16 na zachodzie. Tej nocy niewiele chmur, na północy i nad ranem możliwe natomiast mgły. Na termometrach będzie od minus 2 stopni na północnym wschodzie i w kotlinach górskich do plus 2 miejscami na południu i zachodzie oraz do 5 lokalnie na wybrzeżu. Autopromocja. Trzecia strona medalu. Sportowych tematów jak co tydzień bez liku. Między innymi będzie o żużlu i chodzie sportowym. Porozmawiamy z legendami Tonym Richardsonem i Robertem Korzeniowskim. Rozpoczynamy też triadę biegową w Warszawie. Zapraszamy szczególnie na 33. bieg Konstytucji 3 maja pod patronatem Trójki. Więcej w audycji Trzecia strona medalu w niedzielę między 17 a 19. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 23. Gosia Jakubowska. Dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję zupełnie inną niż zwykle, pod hasłem N3. We'll be right back. You can break, throw yourself away, leave it behind, become undone. And if you need to, you can break me too. You can disappear. Please just take me with you when you go. Oh, let me follow. Specyfika dzisiejszego dnia zachęciła mnie do tego, aby stworzyć playlistę bardzo subtelną, delikatną, składającą się nie tylko z tej warstwy instrumentów żywych, ale także tych, które łączą się z muzyką elektroniczną, a to prowadzi nas do takiego poruszania się pomiędzy światami. Te nasze dzisiejsze spotkanie w audycji N3 to spotkanie, które jest dla tych poszukujących bardzo kojących dźwięków, a zaczynamy od mojej największej fascynacji z przeszłości, czyli zespołu Sunlax. Let Me Follow to utwór otwierający dzisiejszą audycję N3 i który też pojawił się w ścieżce dźwiękowej do znakomitego filmu Zniknięcie Eleanory Rigby. Nie będę teraz się nad tym rozwodzić, ale myślę, że to też zbiegło się z jakimś takim zachwytem wokół zespołu Sunlax, moim zachwytem oczywiście, w przeszłości. I to była chyba najdłużej słuchana przeze mnie ścieżka dźwiękowa. Przed nami natomiast nie głos, a muzycznie Nala Sinefro i utwór Continuum Free, a ja przypominam, że razem jesteśmy do północy. Thank you. Świat kryje w sobie mnóstwo tajemnic i jest pełen zagadek, a tu największą chyba tajemnicą według Julie Cruz jest właśnie miłość. Artystka o niebywałym głosie i też charakterze scenicznym. Nic dziwnego zatem, że to właśnie David Lynch i Angelo Badalamenti zdecydowali się stworzyć i skroić pod nią cały album, który towarzyszył tej zagadkowej opowieści o śmierci Lore Palmer. David Lynch, Angelo Badalamenti i Julie Cruz już z nami nie ma, ale ich twórczość pozostaje, dlatego teraz powracamy do utworu jednego z ostatnich Davida Lyncha, Imaginary Girl. Through my Marta Sky Murphy w utworze Need. Ja potrzebuję właśnie takich artystów jak Marta Sky Murphy, czyli artystów, którzy mają kompletną wizję od początku do końca swojej muzyki i to słychać na albumie To wszystko jest przemyślane i bardzo sprytnie wymyślone. Marta Sky Murphy to wszystko tłumaczy w swoich wywiadach i zachęcam do tego, aby poszukać, co o swojej twórczości mówi Marta. No między innymi kieruje nas do filmu Życie na podsłuchu, ale też i opowiada o tej teatralności, która się dzieje w momencie koncertowania. A już za chwilę Mika Lewaj, artystka, której stałym słuchaczom, słuchaczkom nie trzeba przedstawiać, ponieważ jest to artystka o wielu twarzach, no też między innymi twórczość możemy usłyszeć w wielu produkcjach filmowych. Ostatni film, w którym to Mika Lewaj tworzyła muzykę, to Strefa Interesów. W szczególności polecam. My natomiast powracamy do albumu sprzed lat i Blue Sheet teraz się pojawia w Trójce. Move him to the sound.

Nieczęsto zdarzają się okazje ku temu, aby posłuchać utworu 11-minutowego w radiu, ale całe szczęście są audycje autorskie i teraz właśnie taki utwór się pojawi. Ethel Kane i Amber Waves. A dlaczego ten utwór? O tym parę słów za chwilę. Thank you. Ethel Kane, nazywana nieco mroczniejszą Laną Del Rey, przed chwilą w utworze Amber Waves. Z najnowszego albumu, który zrobił całkiem spore zamieszanie na początku tego roku, pod tytułem Perverts. Przed nami natomiast artysta, który, jeżeli chodzi o wokal, może konkurować z Jamesem Blake'iem. A kto to taki? Puma Blue. I woke up this morning only to find no space in my heart, even less in my mind. Smell on the ground outside just seemed to scream. Everywhere we've been, everything that we've seen. Here in the snow, where I first let you go, it breaks my heart how it all fell apart. I always thought we would be tapestry, together entwined. Now this dream is dead. Every instance I mistook your shape asleep, like I'm stumbling out of myself into a scene. There's a plummeting weight that I can hardly explain. It's more than I can take, more than I can contain. Here in the snow, where I first let you go, it breaks my heart how it all fell apart. I always thought we would be tapestry, together entwined. Now this dream is dead. Puma Blue i Tapestry, a przy tych instrumentach strunowych pozostaniemy, bo przed nami Joseph van Wissem, czyli artysta, z którego to twórczością mogli się spotkać fani filmów Jima Jarmusza. Zresztą panowie powracają do wspólnego grania. Ostatnio pojawił się ich wspólny singiel, natomiast my powracamy do płyty, która ukazała się jakiś czas temu. Utwór nosi tytuł Slowly the Rays of Delight Fade i myślę, że jest idealnym zwieńczeniem wszystkich wątków, które pojawiły się w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, to była audycja N3. Dobrej nocy, spokojnej i do usłyszenia za tydzień w audycji po 23.